Kiedy studiowałam dziennikarstwo we Wrocławiu, miałam okazję spotkać muzyków grupy Abs, zanim jeszcze byli wielkimi gwiazdami i wręcz powiedziałabym rewolucjonistami sceny jazzowej, współczesnej. Z Markiem Pędziwiatrem, jak się okazało, łączy mnie nie tylko doświadczenie Wrocławia, nie tylko doświadczenie bycia w tym samym radiu akademickim, ale też pasja do kontekstów, które tworzą fundament albumów wrocławskiego zespołu. Każda kompozycja płyty Slavic Spirit wyjaśnia słowiańskie wierzenia, kulty, bóstwa, odwołując się do nazw utworów. Przywitanie słońca, którego słuchaliśmy, może nie odpowiada obecnemu rytmowi natury na początku jesieni, ale w praktyce podkreśla też potęgę tej energii słonecznej i jej symboliczne znaczenie. Słońce się ich z pewnością trzyma, bo na płycie z grupą Jaubi pojawiło się Sun, które zamyka płytę i pokazuje takie bycie na granicy światła i mroku. Sun pochodzi z albumu In Search of a Better Tomorrow, wydanego w 2023 roku przez polski zespół Abs i pakistańską grupę Jaubi. Muzyka tradycyjna, spiritual jazz i elementy hip-hopu bardzo charakterystyczne dla Abs'ów. Czas na ochłodzenie i elektroniczny projekt muzyków z grupy A, Ps Latarnika i Cancera G, czyli Zima Stulecia i płyta minus 30 stopni Celsjusza. To jest taka wymyślona ścieżka dźwiękowa do filmu, który nigdy nie powstał, filmu inspirowanego latami 80., filmami akcji, produkcjami takimi jak Terminator czy Robocop. I jest to taka fantazja i zadanie pytania, co by się stało, gdyby znany aktor Michael Dedikoff zaginął w akcji, powiedzmy, w Polsce w 87 roku, podczas najbardziej srogiej zimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tamten mistrz opowieści pisanych na syntezatory. Mateusz Brzeźny stworzył na swoim albumie Wschodnia fala wyimaginowane uniwersum różnych tęsknot związanych z polskością. Wydane na płycie utwory oraz towarzyszące mu single tworzył taki zagubiony mixtape z lat 80. odkopany gdzieś na nieopisanej kasecie, którą można byłoby znaleźć na którejkolwiek stronie muru berlińskiego. Tak sam zapowiadał. Utwór Sztuka Znikania ma kilka wersji. Jedną z nich zaopiekował się DJ Duch, nadając mu klimat o nucie, powiedziałabym, że nawet polskiego disco, patrząc na te charakterystyczne syntezatory. Do tej postaci jeszcze za moment wrócę. A tamten z kolei często współpracuje z artystką, która też balansuje na granicy kampu i dobrego smaku. Oto jej ostatni singiel, Julia Rower i Spacer kobiety. Trójce weszliśmy do statku kosmicznego. To cover hitu Italo Electro, Spacer Woman, a utwór Julii Rower opowiada historię, cóż, samotnej kobiety z kosmosu, poszukującej miłości na Ziemi. Oczywiście z dużą nutą ironii i myślę, że ta eksploracja brzmień, bo singiel jest nowy z tego roku, jest też jakimś trendem, który pojawia się w muzyce elektropopowej i będzie trwał. Te retro-futuro brzmienia zdecydowanie są na plus. Takie elektroniczne pasaże z przyszłości to też domena innej artystki i producentki muzycznej o pseudonimie Odemglanie. Muzyka jakieś spełnienie z roli, w której przyjdzie trwać. Chyba nadszedł czas na topienie, chyba nadszedł czas, żeby spać. Podejdę tylko bliżej, zaczernię wszystko to, co do tej pory znasz. I nawet kiedy zaśniesz, nawet kiedy będziesz zły, ja chcę ci opowiedzieć, chcę ci opowiedzieć sny. Nawet kiedy zaśniesz, nawet kiedy będziesz zły, ja chcę ci opowiedzieć, chcę ci opowiedzieć sny. Elektroniczne elementy, melodie, brzmienia jakby z przyszłości i przeszłości, bo wiszące gdzieś między kiedyś a dziś. Wspominałam wcześniej o DJ Duchu, który współpracuje regularnie z Matem Brzeźnym. To właściwie projekt, w którym najczęściej w ramach mixtape'ów wydawane są perełki z archiwów polskiej i wschodnioeuropejskiej muzyki elektronicznej z lat 90. I to łączy się i z Odemglaniem, których wcześniej słuchaliśmy, i z projektem, który nadchodzi, czyli to połączenie różnych światów i różnych czasów. Projekt Super Kasety. To wytwórnia z Wrocławia. Kasety, które łączą futurystyczne brzmienia i kopanie w samplach. O tym za chwilę, a już teraz Etnobotanika z katalogu tego twórcy posiadającego wytwórnię. Ziemią, witaj bezbrzeżny w wszechświecie. Marek? Marek? Marek, słyszysz mnie? Marek! Milczy. Tajemnicza etnobotanika i z płyty Kosmobotanika. Idealnie pasuje do retrowytwórni Superkasety z Wrocławia, o której wspomniałam. Etnobotanika w swoich poprzednich albumach eksplorowała motywy fauny, flory, tajemniczych lasów, a trzeci album, jak nazwa wskazuje, to podróż w kosmos. Jak zawsze bardzo filmowo i plastycznie duet przenosi nas dokładnie tam, gdzie sobie tylko wymarzy, a ich językiem są sample i misterna produkcja, co dokładnie słychać w utworze Sam przez Mgławicę. W swojej kosmicznej wyprawie duet prowadzi nas taką ścieżką motywów nie tylko muzycznych, ale też jakichś wstawek z polskiej popkultury, od kultowych kwestii filmowych czy cytaty z anten radiowych, aż po sample z winyli, pewnie takich perełek, do których naprawdę trudno doszukać się samemu. Polecam tę podróż z kosmobotaniką. Nie opuszczamy jednak kosmosu, przenosimy się do statku wrocławskiego z zespołem Silesian Space Program. Utwór Sleep Ed z albumu Earl Grey Blue Flower. Zespół z Wrocławia Silesian Space Program. Ten zaprezentował w wytwórni Superkasety materiał z takimi przedymionymi bitami, jazzowymi samplami, ale też wokalnymi elementami. W tym utworze akurat taki piękny kobiecy zaśpiew w tle, ale można doszukać się też naprawdę innych ciekawych smaczków na całej tej płycie. Punkty wspólne wytwórni Superkasety to oczywiście sample, gdzie to też jest ciekawe, że te kaseciaki są dostępne do kupienia i dalej gdzieś ten rzadki, ciekawy element retro ma swoich odbiorców. Bardzo wdzięczny nośnik, choć może nie dla audiofilii, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo wywołujące różne dyskusje. Wytwórni we Wrocławiu też nie brakuje. Splot to jest kolejna, o której powiem. On zajmuje się wydaniami z pogranicza Broken Beat, Dub, Techno czy UK Bass. Jednym z producentów ich katalogu jest Donia. Drapacz chmur to utwór, którego posłuchamy. Medytacyjny, ale też energiczny finał wydawnictwa Halabarda. Halabarda to płyta pełna kontrastów, surowa i gęsta, ale też dająca przyjemną przestrzeń. Donia płynnie przechodzi między gatunkami i tworzy spójną opowieść, która też tak balansuje między energią klubową a pewną kontemplacją, tak zatrzymuje nas w pewnym momencie. Myślę, że zdecydowanie dobrze wypada ten materiał na żywo. Takich utworów w katalogu wytwórni Splot nie brakuje, odsyłam do całości, do tej wytwórni z Wrocławia. W tej godzinie Barzanciego Serca gram sporo brzmień elektronicznych, pomieszanych z damskimi wokalami, które nawet pojawiły się delikatnie tutaj, ale teraz czas na więcej słów i artpopową, pełną eksperymentów Ewę Sat. Ewa Sadowska, myślę, że w bardziej przystępnych brzmieniach była znana jako wokalistka i basistka indie-popowej grupy Soria Moria, ale też w tej bardziej kontrowersyjnej jako jedna z kluczowych osób w ekipie Polonii Disco. To kolektyw, który zrzesza w pewnym sensie fanów polskiego disco. Nie chcę mówić disco polo, bo wariacje były różne, ale oni zdecydowanie komentowali w takim oczywiście pełnym kiczu, ale też jakiegoś pastiszu sposobem takim właśnie komentowali na różnych festiwalach i w kontekście różnych wydarzeń tę estetykę z lat 80. i 90., ale bardziej w nurcie Papa Dance niż może późniejszych eksperymentów polskiego disco. Ona właśnie z tego kolektywu pochodzi, a niedawno, bo 2 lata temu wydała swój debiutancki album Ewa Sat, jako Ewa Sat pod tytułem Bum Bum. Na nim znalazł się m.in. utwór Rzeka. No można tam szukać różnych porównań, ale też po prostu takiej muzycznej zabawy, dość połamanej i pełnej eksplorowania tych trendów popowych. A myślę, że takich trendów szukała też kilka lat temu inna artystka z Wrocławia, Magda Pasierska, znana szeroko z projektu Me, Myself and I, ale kilka lat temu wydała debiut jako Mapa. Mapa to Magda Pasierska, która dotychczas była znana z zespołu Me, Myself and I, takiego tria wokalno-beatboxerskiego z Wrocławia, w którym grała naprawdę setki koncertów w Polsce i była bardzo rozpoznawalna z tego charakterystycznego stylu. No ale w pandemii zaczęła tworzyć bardziej solowe, intymne materiały. Tutaj zdecydowanie słychać, że pojawiło się więcej inspiracji art-popem na czele z Björk i wiele innych elektronicznych elementów. Polecam powrót do płyty Wzywam Cię, bo po kilku latach wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej świeża niż kiedy wychodziła. Zostajemy we Wrocławiu, ale teraz jazz i grupa Sedno. Muzyce grupy Sedno poznali się na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie odbyły się pierwsze wspólne jamy. Narodziła się współpraca, która też po latach przerodziła się w zespół. I fajne jest to, że każdy z nich wnosi własne inspiracje. Filip Miguła fascynuje się muzyką bliskowschodnią, Dawid Opaliński wywodzi się z hip-hopu, a Rafał z metalu. Adam z kolei czerpie z jazzu Coltrane'a. I myślę, że to słychać. Dzięki tej różnorodności Sedno swobodnie łączy jazz z hip-hopem, rockiem, awangardą. Trochę przypomina mi warszawski zespół Niechęć. I takie połączenia międzygatunkowe i wspólne inspiracje to też domena zespołu Schron, również z Wrocławia. Grupa Schron albo Szron, pisownia celowo z błędem przez samo H, żeby się można było zastanawiać się, w którą stronę skręcić. Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony coś chłodnego, przywodzącego na myśl już zimowe poranki. I myślę, że to jest ta estetyka, którą chce emanować ten zespół z Wrocławia. Polecam całą epkę Hot Tub, bo ona odnajduje się gdzieś w tym stylu zagubienia we współczesnym świecie, ale też próby odnajdywania tego ciepła. Ja już żegnam się na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Przez ostatnie 2 godziny była z wami Ania Lalka i Beata Wolska. Dobranoc.